Hvis du ser åpner lyd og midi-oppsett. Så vil jo innbygget mikrofon være på 1 og 2, ja. Jeg bruker jo Mackie-driverne, ja da. Nå kommer det på en annen fyr her også, ser jeg. Nei, jeg må sette opp den Windows PC-en min som server, for at jeg får ikke satt iMac'en som server. Men det er jo bare å, det som jeg kan gjøre, det er bare å mute det. Men hvis at vi synes det her er ålreit, så setter jeg bare opp den der, jeg har en sånn Windows som jeg bruker her, og da kan vi nekte så mye vi vil. Da er det vår kanal. Men du får ikke lyd i... Hvis du hadde sendt lyd nå da. Hvis du hadde sendt lyd nå, så ville jeg sett en sånn der grønn VO ved kanalen din, ikke sant? Jeg ser du sender i hvert fall noe, men jeg vet ikke hva det er. Ho, ho. Hei. Hotta, hotta. Der er den, vet du. Der er den. Der hører jeg det. Godt. Hello. Can you hear me? Tøft. How, how. Er det rullt den? Hello! Ja? Hello, Mr. Keyboard! Jeg skal bare lukke døra her. Har dere bondet skikkelig, eller? I'm just gonna find some headphones. Nei, nå hører jeg det langt baki der.